Aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, piątek 24 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O 9:00 posiedzenie sztabu kryzysowego z premierem w związku z powodzią. Znamy już wyniki exit poll z wyborów do Europarlamentu w Holandii. Polscy piłkarze przegrali z Kolumbią 0-2 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata do lat 20. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił wojewodów z Małopolski, Śląska, Podkarpacia i Ziemi Świętokrzyskiej na posiedzenie sztabu kryzysowego na 9:00. Wczoraj w czasie podobnego posiedzenia w Krakowie w związku z powodzią dziękował wszystkim służbom, a ludziom dobrej woli za pomoc przy usuwaniu skutków ulew. Pozostajemy cały czas w pogotowiu, monitorując sytuację, przygotowując się na ewentualną drugą falę powodziową, dodał premier. Prognozy dla południa Polski nie są dobre. Padać będzie głównie na południowym wschodzie do godzin popołudniowych. W Krakowie służby wprowadziły stan alarmu przeciwpowodziowego. Zagrożenie przerwania zapory jest realne w Wilkowicach pod Bielskiem Białą. W 4 powiatach na Podkarpaciu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Najgorsza sytuacja utrzymuje się w powiecie kolbuszowskim, mówi Wojciech Czernale z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Ta fala wezbraniowa, która płynie przez Wisłę tutaj na razie powoduje stany ostrzegawcze, zawichoście, kole, bo ta fala wezbraniowa na teren województwa podkarpackiego ma wpłynąć w weekend. Wszystkie te nadwiślańskie powiaty tutaj sytuację monitorują. W Zlewni i Wisłoka sytuacja jest stabilna, tylko w Godowej przekroczony jest stan ostrzegawczy, a na Sanie nieduże przekroczenia stanów ostrzegawczych odnotowano na wodowskazach w Radomyślu, Nisku i Tryńcz. Gazeta Polska codziennie dotarła do informacji o 4 politykach PO skazanych za pedofilię. Chodzi o radnego z warszawskiej Pragi Północ Łukasza M., radnego z małej miejscowości z okolic Słupska Piotra Z., radnego z warszawskiego Żoliborza Marka L. i Rafała P., szefa młodzieżówki PO z Gniezna. Żaden nie jest już czynnym politykiem. Jutro o tej porze będzie cisza wyborcza. Politycy mają tylko dzień na namawianie Polaków, by wzięli udział w wyborach. 5 lat temu frekwencja wyniosła niespełna 24%, a eurowybory od zawsze cieszą się małym zainteresowaniem. Dlaczego politykom tak bardzo zależy na jak najwyższej frekwencji, wyjaśnia dr Bartłomiej Biskup, specjalista do spraw marketingu politycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Widzimy ze strony partii politycznych dużych w komunikacji. Te partie są nastawione na mobilizację. Wszyscy mówią z jednej strony, że to jest pierwsza tura, a druga tura będzie na jesieni. Z drugiej strony właśnie tu Koalicja Europejska mówi, że tak, musimy tak robić, żeby też mobilizować naszych wyborców, bo dobre wyniki w miastach, w wyborach samorządowych właśnie też były dzięki mobilizacji wyborców, dzięki frekwencji głównie. Jednak samo namawianie to za mało, by zachęcić obywateli do pójścia do urn. Najlepszą metodę na zwiększenie frekwencji według doktora Sławomira Sowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest granie na emocjach wyborców. Programy polityczne przekonują przekonanych, więc tym, co tak naprawdę może podnieść frekwencję, tym, co tak naprawdę może ruszyć nas, wyborców, z fotela, to są niestety emocje i to takie emocje, bym powiedział, związane z pewnymi obawami, z pewnymi niepokojami. Posługiwanie się tymi negatywnymi emocjami jest trudniejsze dla partii rządzącej. Więcej narzędzi do podnoszenia emocji, mobilizacji ma opozycja. Wczoraj zagłosowali już Holendrzy. Według sondaży Exit Poll najwięcej głosów w wyborach europejskich zdobyła Partia Pracy Podbudowuje. To wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, kandydata tej siły politycznej. Konserwatywna Partia Ludowa na rzecz wolności i demokracji premiera Marka Rutte na miejscu drugim. Partia Pracy zdobyła 5 z 26 mandatów. Głosowali też Brytyjczycy, ale tysiące obywateli państw Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym Polacy, informowały o problemach z oddaniem głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zamieszanie wynikało ze skomplikowanej procedury rejestracji wyborców. Polscy piłkarze przegrali z Kolumbią 0-2 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata do lat 20. Tak po meczu mówił były reprezentant w piłce nożnej Andrzej Juskowiak. Było widać taką wyższość pod względem szybkości, zwinności, koordynacji. To czasami można nadrobić, natomiast jeżeli się taki prezent robi przeciwnikowi w meczu, gdzie jest duża stawka, gdzie Kolumbijczycy liczyli na to, że my będziemy pod większą presją i my możemy popełnić jakiś błąd. No akurat dobrze kombinowali, dobrze byli do tego przygotowani i to po prostu wykorzystali. Trochę martwi, że my mieliśmy mało atutów, jeśli chodzi o rozegranie, o kreowanie sytuacji, bo tych było naprawdę mało i niestety Kolumbijczycy dobrze byli ustawieni i nastawieni w tym spotkaniu. W niedzielę biało-czerwoni również w Łodzi zagrają z Tahiti, a w Lublinie Senegal zmierzy się z Kolumbią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opady będą zanikać, ale dopiero w dzień. Na wschodzie burze, lokalnie mgła do 200 metrów, od 6 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu 5 stopni, w czasie burz wiatr porywisty. W dzień od 18 na wybrzeżu zachodnim do 22 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zaczynamy od takiej oto pełnej urody, wielkiej urody piosenki. Put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do, 'cause honey, I love. Spell on you. Piosenka i wersja wielkiej urody, prawda? No, powtórzyłem to słowo, bo to będzie temat naszej rozmowy, mam nadzieję, uroda. Wybrałem to słowo dlatego, że jest takie ładne. No, trzeba by użyć innych jeszcze, przepraszam za uproszczenie ogromne, trzeba użyć innych przymiotników, ale też dlatego, że ono, no, to nie jest to samo, co piękno. Prawda? To jest coś innego. To jest coś, co się, to jest coś na zakładkę. To jest coś, co a propos tematu tej piosenki i tytułu I put a spell on you, czyli rzucam na ciebie urok, że w tym jest urok, w tym jest czar, w tym jest jakiś magnetyzm w urodzie. I tak jak pani Aldo napisze, bo już pierwsze listy przychodzą, jak się okazuje, temat intrygujący. Że te pani też jest tego samego zdania. Te dwa terminy, dwa słowa mogą się zazębiać, ale to nie są pojęcia tożsame. I tutaj jest taki piękny opis, pięknych kilka zdań. Zastanawiam się, jak mam sfotografować chwilę, jak użyć stop klatki, kiedy spotykam w bezimiennym tłumie kogoś, kto mnie intryguje. I moje fale mózgowe są wprawione w najwyższy stan drgania. Czasem wystarczy spojrzenie, gest, a nawet słowo wypowiedziane niekoniecznie do mnie. Właśnie to jest ten czar, to jest ten urok, to jest, no nie wiem co jeszcze, jak jeszcze to opisać. Ale to jest uroda, to niekoniecznie jest piękno. Piękno może być zimne, a uroda jest właśnie czymś takim. Chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy o takich ludziach, którzy są ludźmi wielkiej urody. Jeszcze o nich, jeszcze spróbuję powiedzieć od siebie, co to dla mnie znaczy. A może już Państwo pozbierają myśli i o tych ludziach porozmawiamy. Dobrze? No to ja zapraszam. A teraz też taka piosenka. No tak nie sposób się uśmiechnąć, się nie uśmiechnąć, jak się jej słucha. To jest Harry Belafonte. No posłuchajmy. Dicen que por las noches Omar se la iba en poro llorar. Dicen que no comía Omar se la iba en poro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sofría por ella, que está en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Paloma triste y de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espero a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú, paloma, cucurru, cucú. aspiracja ma. Prawdopodobne, prawda? Właśnie te hopsy na początku, hopsy na końcu, tam jeszcze były hopsy w środku i te takie pienia. No i ta pieśń prawdopodobna, pełna wielkiej urody właśnie. I ja myślę, że ta piosenka to jest właśnie w skrócie to, co chciałem powiedzieć. Jak to dobrze, że takie utwory istnieją. No bo tak, no ten początek i koniec, no to bym powiedział, ja przepraszam najmocniej, ale to jakoś nie było zbyt piękne. Ale to w środku. Właśnie uroda chyba jest czymś takim, że no nie musi być posągowa i klasyczna. Pewnie w ogóle nie jest. To na czym innym zupełnie polega? To polega na tym, co było w środku. To znaczy na tej pasji, na tym płomieniu, na tym, no nie wiem, na tym magnetyzmie. To jest właśnie, to. I właśnie, że w środku. To nie musi być, nawet jak jest na twarzy, bo jest, no to jest coś takiego, co ze środka przebija, wybija, wybucha, prawda? To jest coś takiego. Trudno być może to zdefiniować, może łatwiej by było powiedzieć o ludziach, którzy tacy są, o ludziach wielkiej urody. Prawda? No może nam się uda dzisiaj porozmawiać o nich. I jeszcze jedno, stara piosenka. To jest tak, może ja zacytuję, już przychodzą pierwsze listy, bardzo dziękuję i proszę o więcej. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Pani Dominika tak pisze, trochę przerwotnie i może ciut złośliwie. Męska brzydota ma tę przewagę nad urodą pań, że nigdy nie przeminie. No, może pominimy te wojny genderowe, ale zostańmy przy tym ostatnim, że nie przeminie. I rzeczywiście, ja myślę, że nie przeminie, że piękno może przeminąć, uroda nie przemija. Są bardzo urodziwi starsi ludzie, prawda? No bo nawet jeśli pojawiają się zmarszczki i to jest ich bardzo dużo i może włos już nie taki, nie tak gęsty, to jednak jest, jeśli jest ten ogień, to on zostaje. To jest jakiś wdzięk, jest magnetyzm, czar. No jest coś takiego, prawda? Być może niedefiniowalnego. I to jest, tak rozumiem urodę. Jest taka piosenka, piękna uroda, piękna piosenka Wandy Warskiej, znaczy to jest tekst Agnieszki Osieckiej o urodzie, która przemija, uroda tuż po urodzie. Do tej piosenki dzisiaj nie nadam, bo ona, moim zdaniem to jest nieprawda, co tam jest powiedziane przy wielkim czarze tej piosenki. No bo właśnie uroda nie przemija, piękno może, uroda nie. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Więc ja tak spróbowałem, budując jakieś analogie, no i fantastycznie, że ta piosenka ta Kukuruku Paloma się pojawiła, no bo łatwo jest teraz o tym powiedzieć, bo mamy no, punkt odniesienia, że to w tej piosence wszystko jest chyba to, co urodziwe. No ale chciałem z Państwem porozmawiać. Jestem bardzo ciekaw, co Państwo powiedzą o urodzie i o takich ludziach, którzy są ludźmi wielkiej urody. Niekoniecznie piękna, bo to jest na zakładkę, prawda? To tak myślę, że to tak jest. I uroda jest ważniejsza od piękna. Jakaś jest, nie wiem, ma więcej życia, ma więcej energii, ma ten płomień w sobie. Piękna nie musi. To ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz następna piosenka. Tutaj już jest opowieść. No, piosenka jest w ogóle wspaniała. To pieśń, nie piosenka. Ale opowieść jest właśnie o tym, o kimś, kto zobaczył kobietę i ona była piękna, ale też miała w sobie właśnie ten płomień, tę urodę i co się zdarzyło. I to jest Cohen, Alleluja, ale w wersji Jeffa Buckley'a, Alleluja.

Jeff Buckley. To pieśń wielkiej urody. I też chciałbym z Państwem porozmawiać o urodzie. O urodzie, która niekoniecznie jest pięknym, chociaż tutaj w tym wypadku akurat jest, jest jedno i drugie. Ale uroda jest czymś, myślę, więcej. Czymś, co nie jest, może to łatwiej powiedzieć, nie jest wyglądem i nie jest stylizacją, ale jest wdziękiem, jest magnetyzmem, jest płomieniem, jest przyciąganiem. No, no nie wiem, można by jeszcze pewnie próbować szukać jakiejś analogii i to próbować opisać urodę. No właśnie chyba jest tym. Jest tym, co, o czym pisał Szekspir. Jest taki piękny cytat z Ryszarda III w przekładzie Słomczyńskiego. To jest tak. Spojrzawszy w oblicze jego, ujrzysz zaraz serce. No właśnie, to być może o to chodzi właśnie. Prawda? To jest coś, co z wnętrza przebija się przez jakąś szczelinę, nawet być może jakieś wady tego piękna, ale właśnie być może dlatego, nawet dobrze, że one są, prawda? Bo widać to, ten płomień. Spojrzawszy w oblicze jego, ujrzysz zaraz serce, tak pisze Szekspir, a on się nie myli, więc to może właśnie tak. To ja Państwa zapraszam, porozmawiajmy o ludziach wielkiej urody. No w takim sensie. Dla mnie to znaczy. Nie wiem, co dla Państwa. Też piszą Państwo, ja mam podobne jakoś doświadczenie do, chyba pani Agata tak napisała, przepraszam, tego listu nie mam przed oczami teraz, ale pisała o tym, że bardzo lubiła, czy lubi wsiadać do autobusu, czy do tramwaju i jeździć od pętli do, jak ma czas, od pętli do pętli, patrzeć na ludzi, oglądać ludzi i szukać w nich urody właśnie. Ja też bardzo to lubię robić, to znaczy jak mogę, jak mam trochę czasu i jest taka okazja, że siadam w kawiarni gdzieś przy oknie, no to właśnie patrzę na ludzi, szukam tych ludzi, którzy mają, szukam urody w ludziach po prostu. To niekoniecznie jest piękno, to jest coś innego. I tak się przyglądam i przypatruję. To nie jest wygląd, to jest przypatrywanie się właśnie i poszukiwanie czegoś właśnie takiego. I to jest też coś takiego, że oczy same podążają i nie mogą się odczepić, prawda? To trudno czasami trzeba odwrócić głowę, bo jak się widzi coś takiego pięknego w człowieku, właśnie urodziwego może raczej, bo ja jednak rozróżniam te dwa terminy. Łatwiej opowiedzieć o takich ludziach niż definiować. To jest karkołomne, tutaj się wygłupiam okropnie i szukam jakiejś analogii, no ale no, chciałbym jakoś powiedzieć, co ja o tym myślę i dlaczego to jest takie ważne, bo to jest pełne energii. Uroda jest energetyczna na sama w sobie, prawda? I ona nie ginie. Piękno może, uroda właściwie ona zostaje. No to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Piosenki wybrałem takie właśnie, żeby one były wielkiej urody, ale też żeby o tej urodzie opowiadały. I o tym przyciąganiu, o magnetyzmie, o tym, że nie można przestać śpiewać. Jak się zobaczy takie dziewczyny o chyba nowych oczach. To jest piosenka Stevie'ego Wondera. A girl that some men only find in their dreams. like birds of spring. Her words all seem to sing with a rhythm that is made of love and the happiness that she only brings. She is a girl that can be beat, raised on ghetto streets. She's a devastating dip, a pretty girl with lemony eyes. I love you, baby. Boom, koniec. Stevie Wonder, Ebony Eyes, Hebanowe Oczy. To najpierw może jeszcze komentarz krótki, bardzo celny i znakomity. Naprawdę ta babcia była tak mądra, Mariusza, który to pisze. Proszę posłuchać. Cześć Darek. Dusza człowiek, taka jego uroda, mówiła moja babcia. To jest genialne określenie moim zdaniem. Dusza człowiek. Taka jego uroda. To jest to, ten związek, prawda, który, znaczy, no, tak chwalę babcię, bo właśnie bardzo podobnie myślę. Znaczy, podobnie myślę jak Szekspir, którego cytowałem, prawda? No ale który to człowiek? Jaki? Opowiedzmy o nim, o tych ludziach. To jest jeden list. A teraz drugi, bo to może byśmy mówili też jeszcze jakoś szerzej o czymś innym. I spróbujmy to połączyć. Pan Szymon. Dla mnie urodziwe są wschody słońca, smak mięty i zapach świeżo skoszonej trawy. Uroda to zespół cech jakiejś rzeczy lub zjawiska, dzięki którym budzą one zachwyt. No i właśnie to zdanie powtórzę. Dla mnie urodziwe są wschody słońca, smak mięty i zapach świeżo skoszonej trawy, czyli uroda świata. To może zróbmy tak. Teraz włączę taką wielkiej urody piosenkę grupy Genesis. O księżycu, to jest w końcu spotkanie podksiężycowe, więc to będzie pasowało. Ona jest dosyć długa, to państwo pozbierają myśli i napiszą i zadzwonią. Wtedy, może. Chyba, że się tak zasłuchamy, że nikt nie będzie miał ochoty i czasu. No bo właśnie uroda wciąga, prawda? 7trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co to jest? Coś, co jest wielkiej urody, albo ktoś, kto jest wielkiej urody. No to może o tym dzisiaj. A teraz Genesis, posłuchajmy tej wspaniałej pieśni. Decided to go.

and thoughts will fly higher till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to disbelieve the sea. If this desert's all there is, miłe słowa pod adresem tych artystów, których dzisiaj słuchamy. Wchodzi mi tam muzyka prosto do serca i to bez pukania, też bardzo ładnie. Rzeczywiście prawda, bez pukania. A propos urody jeszcze, bo to o niej mamy dzisiaj rozmawiać. Listy się na razie sączą powolutko, ale to się tak rozkręca właśnie, jak mam, znam życie i mam doświadczenie już ze spotkań z państwem, że to teraz właśnie być może popłynie szersza rzeka. Ja jeszcze zacytuję, zaraz się po raz porozmawiamy z jednym ze słuchaczy, ale zacytuję jeszcze taką aktorkę, ona się nazywała Anna Magnani, była wybitną włoską aktorką i to właśnie też opisuje w takiej opowieści to, o co chodzi, czym jest uroda. Ona jak była charakteryzowana do jakiejś roli, czy do jakiegoś takiej sesji zdjęciowej, czy do czegoś, to były lata, nie wiem, pewnie 50. czy 60. No, była wielką gwiazdą, wspaniałą, zresztą piękną kobietą, pełną urody na pewno również. Powiedziała tak, tylko do pani tej makijażystki. Tylko nie ukryj mi ani jednej zmarszczki słoną, za każdą zapłaciłam. No coś w tym, prawda? To bardzo ładne. Jest z nami... Hej, Ronald, hej. Prawda? No, dobry wieczór. Tak, cześć. No, długo czekałeś, dziękuję, że zechciałeś zaczekać. No i opowiadaj, mów, bardzo cię proszę. No więc chciałem opowiedzieć o pewnej osobie, którą kiedyś poznałem. Aha. Była to pewna dziewczyna, miała na imię Agnieszka, znaczy ma na imię Agnieszka. Aha. To była chyba najbardziej urodziwa osoba, jaką spotkałem kiedykolwiek, a było tak dlatego, że miała najbardziej wyraziste spojrzenie, jakie widziałem kiedykolwiek. Aha. I w ogóle była najbardziej wyrazistą osobą, to znaczy... Wszystkie emocje, uczucia, myśli można było odczytać bez słów. Z tego, jak się poruszała, z jej mimiki, a przede wszystkim ze spojrzenia. I ja zawsze mówię najpiękniejsze oczy świata. Że to ona. I myślę, że ta uroda prawdziwa to wynika z prawdy, tak naprawdę. Ponieważ Agnieszka z jednej strony była osobą bardzo mądrą, dobrą i wrażliwą, a z drugiej strony też była bardzo dumna, zarozumiała i bardzo arogancka. I no, nigdy nie jesteśmy jednoznaczni. I myślę, że ta uroda nie zawsze oznacza coś dobrego, czasem może oznaczać jakąś złą cechę, ale wynika z tego, że jest prawda, że nie ma oszustwa, że nie ma ukrywania czegoś, że nie ma tego makijażu, tej grubej warstwy, pod którą ktoś jest schowany, że jesteśmy prawdziwi. I że z tej prawdy tak naprawdę ta uroda wynika. I niekoniecznie to muszą być same dobre cechy. I zawsze musimy też pamiętać, że nie jesteśmy doskonali. I że też każdy z nas ma coś tam za uszami. Nie możemy innych też oceniać tak, że oni muszą być zawsze tą doskonałością. A prawda jest taka, że doskonałość zazwyczaj okazuje się nudna. Dziękuję bardzo. To się trzymaj. Pozdrów Agnieszkę, jeśli to jest możliwe. No, jeśli to się zdarzy, to zrobię, chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe. Mhm. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I zapraszam Państwa, 7 trójek jak zwykle. Chciałem coś powiedzieć jeszcze, ale to może ja potem powiem, bo mam jeszcze taką, coś chcę zacytować, coś, co wydaje mi się, może jest też na temat. Odnosi się do urody pewnej, no nie, dalej, żeby nie mieszać wątków i nie plątać, też żeby Państwu zostawić przestrzeń do rozmowy i do opowieści, to za chwilę. No to posłuchajmy tej pięknej, znaczy może nie wiem, no pięknej też, ale wielkiej urody pieśni. Spotkanie podksiężycowe. Ta wspaniała pieśń właśnie jest blaskiem księżyca na wodzie, na rzece płynącej gdzieś nie wiadomo dokąd. I pomyślałem o takiej rzeczy. Ronald mówił o Agnieszce i o jej urodzie i o prawdzie w tej urodzie zawartej i o tym, że to nie jest zawsze tylko dobrze, może być też źle. I teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć taką prawdę, że powiem już tak patetycznie. I być może dlatego tę urodę maskujemy różnymi photoshopami i innymi historiami, prawda? makijażami i stylizacjami. I to się łączy z tym księżycem, bo jesteśmy w podksiężycowym świecie, jak mówili starożytni. To znaczy w takim świecie, który jest z definicji niedoskonały. I po prostu tak jest. No i trzeba jakoś płynąć tą księżycową rzeką, jakoś się w niej odnaleźć, ale wiadomo, że to nie jest świat idealny, bo ten idealny świat to są gwiazdy i tam mieszkają bogowie. A my jesteśmy tutaj. I właśnie to jest pytanie, czy jesteśmy na urodę gotowi? Ja myślę, że pokazywanie, przyjmowanie urody także się wiąże z odwagą jednak, prawda? Tak jak ta Anna Maniani, ta aktorka, którą cytowałem. Tylko nie ukryj mi ani jednej zmarszczki, słoną za każdą zapłaciłam. I czy w tym jest wartość? Myślę, że jest ogromna. Ale to jest trudne. I to jest dygresja na temat piosenki o księżycu, na temat tego, co powiedział Ronald o pani Agnieszce. No i zapowiedź dalszego ciągu, bo jest taka wspaniała pieśń miłosna Charlesa Aznavoura, She. I to jest właśnie o tym, jak myślę, o tej pasji, o pasji, o magnetyzmie. Niekoniecznie to się wszystko dobrze kończy, to nie musi się dobrze kończyć, ale ja myślę, że no, samo spotkanie z urodą świata, urodą innego człowieka, to jest ogromna wartość, nawet jeżeli to zaboli. Tak myślę. I też o tym wiem. Z doświadczeń pewnych, różnych, a nawet może i licznych. No to posłuchajmy. To jest Charles Aznavour, a zaraz Państwo pewnie opowiedzą swoją historię. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. To może jeszcze jeden wątek. O, wspaniała pieśń miłosna. O. Łzy napływają do oczu, prawda? Przepraszam, że panią że Elżbieta się dekonspiruje. No, teraz mówię do naszej realizatorki. No ale rzeczywiście napływają. Ale teraz jeszcze inny wątek. Pani Aldona, która napisała list, który cytowałem już, właśnie ten list się składa z dwóch części. Jedna część to jest o fotografowaniu chwili, o tej stopklatce, która się uruchamia, kiedy widzimy taką osobę pełną urody, która nas jakoś do siebie przyciąga. Kiedy, jeszcze raz zacytuję, Spotykam w bezimiennym tłumie kogoś, kto mnie intryguje i moje fale mózgowe są wprawione w najwyższy stan drgania. Czasami wystarczy spojrzenie, gest, nawet słowo wypowiedziane niekoniecznie do mnie. Ale jest jeszcze druga część tego listu. I tu jest tak. 3 lata temu, podczas kazania na wieczornej mszy w rocznicę śmierci kolegi, w niepozornym kościółku na wybrzeżu zaznałam takiego stanu urody i piękna umysłu, że po dziś dzień szukam duplikatu tego stanu i niestety nie znalazłam do tej pory. Starzały się tylko i wyłącznie same podróbki. No właśnie, że to są podróbki, a to jest uroda i to jest właśnie to, o co chodzi. I jakoś warto tego szukać, nawet jak czasami to może być bolesne, raniące, no nie wiem, takie nieuchwytne może. Tak jak dzisiaj tutaj słyszeliśmy już. No zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tak jak ten list podzieliłem na dwie części czytając, no to może muzykę tych panów też podzielmy na dwie części. Najpierw będzie krótsza. 1, 2, 3, 4. No i umknęło. Nie ma. Koniec. To jest fragment sesji Beach Boysów, no ale jednak tam było coś więcej, jest to inne wspaniałe, pełne urody piosenki i jedna z nich to jest właśnie taka. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.